الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ اعراف کی تقریباً 133 آیات مکمل ہو گئی ہیں, جس آخری آیات میں یعنی 133ویں آیت میں قوم فرعون پر نازل ہونے والے عذابات کی تفصیل اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ, تو ہم نے بھیجا ان پر طوفان کو اور ٹڈی کو اور جوں کو اور مینڈک کو اور خون کو, جدا جدا نشانیاں, یعنی مختلف قسم کی نشانیاں بنا کے ہم نے بھیجی تاکہ یہ ایمان لے کر آئیں. تو یہ آخری بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو خون کے عذاب میں مبتلا فرمایا, ان کی نہریں, ان کے دریا, ان کے کنویں, ان کے جتنا سا پانی کا ذخیرہ تھا سب کا سب خون ہو گیا. جبکہ بنی اسرائیل کو ان میں سے کوئی بھی عذاب نہیں پہنچا تھا, وہ پانی لیتے تھے پانی رہتا تھا, اگر یہ فرعون اس گلاس کو ہاتھ میں پکڑتے تو فوراً خون ہو جاتا. تو اس طرح ان کو تقریباً یہ ہر عذاب جو تھا ایک ایک ہفتے تک قائم رہتا تھا. پھر یہ دعا تمنا کرتے تھے, موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ایک ماہ کے لیے دور کر دیتا تھا. پھر یہ سرکشی کرتے, پھر ان پہ عذاب آتا, سات روز تک رہتا تھا, پھر ایک ماہ تک ان کو تقریباً عافیت رہتی تھی. اس سے بھی معلوم ہوا کہ ان سب نے بار بار موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر دعا کے لیے درخواست کی. اس سے معلوم ہوا کہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا ممنوع نہیں ہے, بالکل جائز ہے اور اللہ تعالیٰ ہی عطا فرمانے والا ہے. لیکن اگر اس کے مقرب بندوں کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا کی درخواست کروائی جائے تو اس میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ یہ مقبولیت کے زیادہ قریب ہے. انہوں نے ہو سکتا ہے براہ راست بھی اللہ تعالیٰ کو پکارا ہو, کہ ایک فطرتی تقاضا ہوتا ہے کہ جب انہیں معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے رب کی طرف سے عذابات ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ مصیبت کے نزول میں, یہ پوری بات تو نقل نہیں کی گئی, یا عموماً ہوتا ہے کہ جب معلوم ہے یقینی طور پر کہ ایک ذات عذاب نازل کر رہی ہے تو اس سے براہ راست بھی رجوع کیا جاتا ہے. لیکن اللہ کی طرف سے وہ عذاب دور نہ ہوا, جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے آپ دعا کرتے تھے تو عذاب دور ہو جاتا تھا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ مشیت الہی بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ اس کے مقرب بندوں کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا کروائی جائے. وہ مقرب بندے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عوام سے ان پریشانیوں کو, مصیبتوں کو, آزمائشوں کو دور فرما دیتا ہے. لہٰذا ہر دور میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ جو اللہ کے مقرب بندے ہیں لوگ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, ان سے دعا کی درخواست کرتے ہیں, اور یہ دعا کی درخواست کرنا معاذ اللہ اللہ تعالیٰ پر عدم توکل کی نشانی نہیں ہوتی ہے, بلکہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک منصب عطا فرمایا ہے, یہ ان کی دعا کے مقبولیت کے زیادہ امکانات ہیں, لہٰذا ان سے درخواست کی جائے. ہو سکتا ہے ہماری دعا اللہ تعالیٰ ٹال دے, لیکن یہ مقرب بندے ہیں, ان کی دعا عموماً نہیں ٹالی جاتی, تو اللہ تعالیٰ ان کے دعا کی برکت سے ہمیں بھی عطا فرمائے گا. یہاں پر بھی ایسا ہوا کہ کہیں یہ آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا ہو کہ آپ بار بار کیوں دعا کر رہے ہیں, ان کو براہ راست ہم سے دعا کے لیے کہیے, ہم ان کی حاجت کو پورا کریں گے. بے شک حاجت اللہ تعالیٰ ہی پوری کرتا ہے, مصیبتیں دور کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہی ہے, لیکن اس کے لیے اسی کی عادت کریمہ ہے کہ کچھ وسیلے اور اسباب ہوتے ہیں, جن میں سے ایک بہت بڑا سبب مقربین کی, اللہ تعالیٰ کے قریبی بندوں کی دعائیں ہوتی ہیں. تو ہر دور میں لوگ ایسے مقرب بندوں کی خدمت میں حاضر ہو کر دعائیں کرواتے رہے ہیں, لہذا اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوتا ہے. فاستکبروا وکانوا قوم مجرمین, تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی. یعنی ہر دفعہ جب اللہ تبارک و تعالی نے ان سے عذاب کو دور کیا پھر وہ تکبر مبتلا ہو جاتے تھے, پھر اپنی عاجزی اور ناتوانی کو بھول جایا کرتے تھے, اور وہ ایک مجرم قوم تھی کہ بار بار انہوں نے اس جرم کا ارتکاب کیا. اب یہی واقعہ کہ یہی بات جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمائی کہ جب بھی ان سے عذاب دور ہوتا تھا, جب عذاب نازل ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جاتے, دعا کرواتے, جب عذاب دور ہوتا تو پھر یہ نافرمانی کرتے. ولما وقع علیہم الرسو, اور جب واقع ہوا ان پر عذاب, قالو, تو انہوں نے کہا, یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک, اے موسیٰ آپ دعا فرمائیے ہمارے لیے اپنے رب سے اس چیز کے سبب جو عہد کیا اس نے آپ کے پاس, یعنی اس کے اس عہد کے سبب جو آپ کے پاس ہے. وہ عہد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مستجاب الدعوات بنایا تھا, اور ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتے ہیں, ان کی دعا ضرور مقبول ہوتی ہے. لہذا انہوں نے آ کر یہ کہا, انہیں یہ کم از کم معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مستجاب الدعوات ہیں, جو دعا کریں گے وہ ضرور مقبول ہوگی. لہذا انہوں نے آ کے یہ درخواست کی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، لئن کشفت عنا الرزہ، بے شک اگر تم ہم پر عذاب اٹھا دو گے، لنؤمنن لک ونرسلن معک بنی اسرائیل، تو ہم ضرور ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے اور ضرور تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے۔ یہ انہوں نے پیشکش کی، اور اس پہ لفظ پہ ذرا غور کریں، لئن کشفت عنا الرزہ، اگر آپ نے ہم سے عذاب کو دور کر دیا، کھول دیا، عذاب کھولنے والی اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، لیکن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کی، آپ نے اگر عذاب ہم سے کھول دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کو منع نہیں فرمایا کہ عذاب کھولنے کی نسبت میری جانب مت کرو بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف کرو، اس لیے کہ حقیقتاً عذاب کھولنے والی تو اللہ کی ذات ہے۔ منع نہ فرمانے میں حکمت یہ ہے کہ یقیناً فاعل حقیقی اللہ تبارک و تعالی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے تمام افعال کے لیے تقریباً اس کی عادت کریمہ ہے کہ ان کے ظہور کے لیے دنیا میں کوئی نہ کوئی وسیلہ قائم فرماتا ہے۔ تو بعض اوقات تو ہم اس فعل کی نسبت براہ راست اللہ کی طرف کرتے ہیں، اور بعض اوقات اس سبب یا وسیلے کی طرف کر دیتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فعل کے ظہور کے لیے منتخب فرمایا ہوتا ہے، اور اس میں شرن کوئی حرج نہیں۔ لہذا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہم یہ کہیں کہ اس کو اللہ نے مارا ہے، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ٹرین نے اس کو کچل کر مار دیا، تو مارنے والی ذات اللہ کی ہے، معاذ اللہ اس میں کوئی شرک کا شائبہ نہیں ہوگا کہ ہم نے ٹرین کی طرف مارنے کی نسبت کر دی تو ہم نے ٹرین کو مارنے والا قرار دے دیا تو مشرک ہو گئے، نہیں، بلکہ یہاں پہ نسبتوں میں فرق ہوگا۔ جب ہم یہ کہیں گے کہ اللہ نے اس کو مارا تو یہ نسبت حقیقیہ ہے، یعنی حقیقی طور پہ مارنے والے اللہ کی ذات ہے، اور جب ہم کہیں گے اس کو ٹرین نے کچل کر ہلاک کر دیا تو اس وقت نسبت مجازیہ ہوتا ہے، یعنی مجازی طور پہ ہم نسبت کر رہے ہوتے ہیں، گویا کہ بظاہر ہم ٹرین کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے مارا، لیکن حقیقتاً ہمارا مقصود یہ ہوتا ہے کہ مارا اللہ نے ہے، لیکن اس کا سبب اور وسیلہ یہ ٹرین بن گئی ہے۔ لہذا جس طریقے سے دنیا میں ہزارہا چیزوں کی طرف افعال الہیہ کی نسبت مجازیہ کرنے کی بنا پر انسان مشرک و کافر نہیں ہوتا، اسی طریقے سے اگر اللہ کے محبوب بندوں کی طرف کسی فعل کی نسبت کر دی جائے اور عقیدہ یہی ہو کہ اصل میں یہ فعل کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور یہ نیک بندہ اس فعل کے ظہور کا ایک وسیلہ ہے، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کہ ان لوگوں نے کیا کہ لئن کشفتا، کشفتا صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سامنے موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ کھول دیں، عنا، ہم سے، رجزہ، اس عذاب کو، لنؤمنن لک، تو ہم ضرور ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے، ولنرسلن معک بنی اسرائیل، اور ہم ضرور ضرور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ تو یہ قرآن سمجھنا بہت ضروری ہے، بسا اوقات ان باتوں پر عدم توجہی کی بنا پر ہم مسلمان کو کافر و مشرک کہہ دیتے ہیں، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ فلما کشفنا عنہم الرجز الى اجل ہم بالغوہ اذا ہم ینکسون، پھر جب ہم نے ان سے عذاب کو کھول دیا، ہٹا دیا، ایک ایسی مدت تک جس مدت تک انہوں نے پہنچنا تھا، اذا ہم ینکسون، تو اچانک وہ پلٹ گئے، پھر جاتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جب بھی عذاب کو نازل، یہ عذاب وقتی طور پہ تھا، یقیناً اس عذاب سے ہلاکت مقصود نہیں تھی بلکہ ان کو شدید عذاب اور تکلیف میں مبتلا کرنا ہی مقصود تھا، اگر انہیں ہلاک کرنا مقصود ہوتا تو یہ فوراً ہلاک ہو جاتے۔ تو اللہ نے خود واضح طور پہ بیان فرما دیا کہ اصل میں ہم نے ان کی موت کا ایک سبب پہلے ہی مقرر کر رکھا تھا، اور اس کا ایک وقت بھی مخصوص تھا، اس وقت مخصوص تک تو ان کو پہنچانا ہی تھا، لہذا جتنا بھی عذاب نازل ہوا یہ وقتی طور پہ تھا، ان کی نصیحت کے لیے تھا، تاکہ یہ مطلب اس عذاب سے ڈر کر اللہ تبارک و تعالی کے وجود کا اقرار کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کریں۔ لیکن ایسے فرمایا کہ فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا، اس تکبر نے ان کو اس ایمان لانے سے دور رکھا، لہذا اللہ تعالی نے ان کو ہلاک نہیں کیا، کیونکہ فیصلہ الہی یہی تھا کہ انہیں ایک مخصوص مدت تک دنیا میں رہنا ہے، اور فلاں وقت ان کی موت کا وقت ہے، اور وہ دریا نیل میں غرق ہونے کا وقت تھا، جیسے کہ ابھی آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا۔ لہذا جب ان سے عذاب کو دور کیا تو یہ پھر گئے۔ فانتقمنا منہم، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا۔ فاغرقناہم فی الیم بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین، تو ہم نے انہیں دریا میں غرق کر دیا۔ جو پورا لمبا واقعہ ہے پہلے بھی تھوڑا سا گزرا ہے، آگے انشاءاللہ مزید تفصیل اس کی باقاعدہ آئے گی کہ فرعون اور اس کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو رات و رات نکل جانے کا حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ دریا نیل کے سامنے پہنچے تو بحکم الہی دریا نیل نے راستہ دیا، آپ آرام سے پار ہو گئے. اور جب فرعون اپنی قوم کے ساتھ دریا میں اترا تو دریا مل گیا اور فرعون ہلاک ہو گیا. تو فانتقمنا منہم، تو ہم نے ان سے انتقام لیا. فاغرقناہم فی الیم، تو ہم نے انہیں دریا میں غرق کر دیا. بانہم کذبوا بآیاتنا، اس سبب سے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا. وکانوا عنہا غافلین، اور وہ ان آیات سے غفلت اختیار کرنے والے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ جب پچھلی قوموں پر عذاب نازل ہوا تو اس کی اکثر وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو سمجھنے کے باوجود، اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود ان کا انکار کیا اور ان سے غفلت اختیار کرتے رہے تو ہلاک ہو گئے. آج ہم مسلمان یقیناً ان معجزات کا، ان نشانیوں کا انکار تو نہیں کرتے، لیکن غفلت ہم پر بھی طاری ہے. قرآن عظیم ایک عظیم ترین کتاب ہے. اس میں جب سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس وقت سے لے کر آج تک ایک نقطے تک کی تبدیلی واقع نہیں ہوئی. یہی ایک اتنا عظیم معجزہ ہے جو اسلام کے حق ہونے کی دلیل ہے. اور جب یہ کتاب حق ہے تو یقیناً اس کی ہر بات بھی حق ہے. مسلمان اس کتاب کی کسی بات کا انکار نہیں کرتا، لیکن اس سے غافل ضرور ہے. ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو صرف عربی عبارت پڑھتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا رب ہم سے کیا فرما رہا ہے. اور اگر ہم ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھتے بھی ہیں تو ہم نے پہلے تہیا کیا ہوتا ہے، ارادہ یہ ہوتا ہے کہ وقت گزاری کے لیے ہم اس کو پڑھیں گے سنیں گے، عمل کی طرف توجہ بالکل بھی نہیں ہوتی ہے. لیکن ہم نے آپ سے بارہا گزارش کی، جب بھی قرآن پڑھیں، عربی عبارت بھی پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں یا تفسیر سنیں، تو اس کے بعد اپنا محاسبہ بھی کریں، اپنے بارے میں غور و تفکر کریں، اپنی باطنی کیفیات، اپنے جذبات، اپنے باطنی احوال پر توجہ کریں، اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے جہاں کمی محسوس ہو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے عمل کی طرف رغبت اختیار کریں. ورنہ اگر ہم غافل رہے تو ہماری غفلت اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کرے گی. بنی یہ جو فرعون اور اس کی قوم تھی، یہ بھی لاکھوں کی تعداد میں تھے، ہلاک ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، اسے ان کی ہلاکت کی کوئی پرواہ نہیں. اگر ہمیں بھی ہلاک فرما دے تو وہ بالکل بے نیاز ہے، اس کا کیا نقصان ہوگا. لہذا یہ غفلت میں سراسر ہمارا ہی نقصان ہے. تو ہمیں چاہیے کہ پچھلی قوموں سے درس عبرت حاصل کرتے ہوئے اس غفلت سے جاگیں، اور اسلام اور قرآن عظیم ہمیں جو کچھ کہہ رہا ہے، ہم سے جس قسم کا تقاضا کر رہا ہے، جس قسم کا مطالبہ کر رہا ہے، اسے پورا کرنے کی کوشش کریں. وَآوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور وارث کر دیا ہم نے اس قوم کو وہ جو دبا لی گئی تھی، جس کو ضعیف کر دیا گیا تھا، کمزور کر دیا گیا تھا. یعنی فرعون اور اس کی قوم نے بنی اسرائیل کو دبا لیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرعون اس کی قوم کو ہلاک کیا اور بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا. اس زمین کے مشارق اور اس کے مغارب کا وارث کر دیا، تمام چیزیں زمینیں ان کو عطا فرما دی گئیں اس زمین میں جس میں ہم نے برکت رکھی. تو گویا کہ بابرکت زمین کا اللہ تبارک و تعالی نے اس بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا. وارث بنانے کا مطلب قبضہ عطا فرما دیا. یہی اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ کسی پر ایک وقت ہمیشہ قائم نہیں رہتا ہے. وہ کبھی تنگ دستی ہوتی ہے تو کبھی خوشحالی ہوتی ہے، کبھی مغلوبیت ہوتی ہے تو کبھی اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرماتا ہے، کبھی تنگی ہوتی ہے تو کبھی اللہ تعالیٰ کشادگی دیتا ہے، کبھی کشادگی ہوتی ہے تو تنگی میں مبتلا کر دیتا ہے. اب اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین مشارق و مغارب کی حکومت عطا فرما دی. وتمت کلمت ربک الحسنی علی بنی اسرائیل، اور تیرے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل پر پورا ہو گیا. بیما صبرو، اس سبب سے کہ انہوں نے صبر کیا. حقیقتاً فعل حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ جیسے بتایا اللہ تعالیٰ اپنے افعال میں کسی چیز کا محتاج نہیں. یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ بیما صبرو سے بیما بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غلبہ اس وجہ سے عطا فرمایا کہ انہوں نے صبر کیا. تو گویا کہ صبر اس بات صبر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غلبہ عطا فرمایا. ایسا نہیں ہوتا کہ، لیکن یاد رکھیے عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی کام کرنے پر کوئی بھی چیز مجبور نہیں کرتی ہے. ہم انسان اپنے افعال میں غرض کے محتاج ہوتے ہیں. ہمیں کوئی غرض، کوئی ضرورت درپیش ہوتی ہے، وہ ضرورت ہمیں مجبور کر دیتی ہے کسی فعل پر. مجھے سردی لگی تو یہ سردی سے بچنے کی ضرورت مجھے مجبور کرے گی کہ میں موٹا کپڑا پہن لوں. تو گویا کہ موٹا کپڑا پہننے میں میں غرض کا محتاج ہوا، اگر یہ غرض نہ ہوتی تو میں موٹا کپڑا بھی نہ پہنتا۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کسی غرض کی محتاج نہیں، لہذا یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کی وجہ سے فعل نہیں کرتا ہے کہ اس چیز نے اللہ تعالیٰ کو اس فعل کے کرنے پر مجبور کیا، بلکہ اس کا ارادہ ازلی ہوتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب بھی وہ کوئی فعل کرتا ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی غرض، کوئی نہ کوئی سبب بنا دیتا ہے، وہ اس کی عادت کریمہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز کسی فعل کے ارتکاب پر مجبور نہیں کرتی ہے، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی فعل میں کسی غرض کا محتاج ہوتا ہے، ذہن میں رکھیے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے صبر کو محبوب رکھا اور اس کا بدلہ، بہترین بدلہ ان کو عطا فرمایا کہ زمین پہ غلبہ دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دشمن چاہے کتنا ہی طاقتور ہو، یہ اصول ہمیشہ یاد رکھیے کہ اگر ہم حق پر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہ ایک روز ضرور ہمیں غلبہ عطا فرمائے گا، بشرطے کہ ہم صبر کریں اور ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ جاری رکھیں۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانُوا وَقَوْمُهُ، اور ہم نے برباد کر دیا اس تمام کو جو کچھ فرعون اور اس کی قوم بناتی تھی، یعنی بت وغیرہ جتنے تیار کر رکھے تھے سب اللہ تعالیٰ نے ہلاک و برباد کر دیے۔ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور اسے بھی ہلاک کر دیا جو کچھ وہ تعمیر کرتے تھے، تمام ان کی تعمیرات ختم کر دیں، تمام جو مطلب ان کی نشانیاں تھیں جو بظاہر، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے ہلاک فرما دی۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ختم کرنے کا، مٹانے کا ارادہ فرماتا ہے تو کوئی اس کو اس ارادے سے نہیں روک سکتا۔ پھر وہ عظیم نشانیاں جن کو دیکھ کر کوئی یہ کہتا تھا کہ شاید یہ نشانیاں تو تا قیامت چلتے رہیں گی، ہزارہا برس چلیں گی اور ان کو کوئی ختم کرنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ ایسے حالات کو پلٹا دیتا ہے کہ دو منٹ میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نہیں، جس چیز کو ہم ناممکن سمجھا کرتے تھے وہ ممکن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی تمام نشانیوں کو ختم فرما دیتا ہے۔ وجاوزنا بنی اسرائیل البحر، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار اتار دیا۔ فأتوا علی قوم، تو جب پار اتار دیا تو وہ ایک قوم کے پاس آئے۔ یعکفون علی اصنام لہم، وہ اپنے بتوں کے پاس آلتی پالتی مار کر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی جب یہ پار اترے موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کے آگے چلے تو کچھ لوگ دائیں بائیں نکل گئے، تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں انہوں نے بت بنا رکھے ہیں اور یہ گایوں کی شکل میں بت تھے اور ان کے سامنے آنکھیں بند کر کے آلتی پالتی مار کے بیٹھے ہوئے تھے، عبادت کر رہے تھے۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا موسیٰ اجعل لنا الہن کما لہم آلہا، انہوں نے کہا ہے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایک ایسا خدا بنا دیجیے جیسے ان کے لیے اتنے سارے خدا ہیں۔ قالا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انکم قوم تجہلون، بولا فرمایا کہ تم ضرور جاہل لوگ ہو، اور واقعی ان کی بہت بڑی جہالت تھی کہ وہ بے جان بت جنہیں خود ان لوگوں نے بنایا اور ان کی پوجا کر رہے ہیں، اس قسم کے بت کی تمنا کرنا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنی نشانیاں عطا فرمائی، اللہ تعالی نے فرعون اور اس کی قوم جس کے زوال کا کبھی انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ فرعون کو 400 سال کی عمر ملی تھی جس میں سے 320 سال اسے سر کا درد بھی نہیں ہوا تھا، اتنی اللہ نے اس کو فراوانی دی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کی ہلاکت کا فیصلہ فرمایا تو پھر اس پر عذابات وغیرہ نازل ہوئے اور آخر وہ ہلاک ہو گیا۔ تو اس قوم کو تو چاہیے تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بالکل ڈاواں ڈول نہ ہوتی، ان کا ایمان انتہائی مضبوط ہوتا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایک جاہل قوم ہو، نیری جاہل قوم ہو، کہ اتنی ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود پھر اپنے رب کی طرف سے غفلت اختیار کر کے ان بے چان بتوں کو اپنا خدا ماننے کے لیے تیار ہو رہے ہو گے جو خود تیار کیے گئے ہیں۔ ان ہا اولائی متبر ما ہم فیہ، یہ حال تو بربادی کا ہے جس میں یہ لوگ ہیں، یعنی یہ جس حالت میں بیٹھے ہیں تو بربادی کا معاملہ ہے۔ وہ باطل ما کانوا یعملون، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ نرا باطل ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ بتوں کی بت بھی باطل ہوتے ہیں، ان کے عبادت کرنا بھی غلط ہوتا ہے، اصل عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ہونی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز کو پیدا فرمانے والا ہے، اس ذات کریمہ کو چھوڑ کر پھر دوسروں چیزوں کو معبود بنا لینا یہ باطل ہے، غلط ہے، اور اس کو ہی موسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ قال، آپ نے فرمایا، اغیر اللہ ابغیکم الہن، کیا میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی الہ تلاش کروں؟ وہو فضلکم علی العالمین، حالانکہ اس رب کریم نے تمہیں عالمین پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ مطلب موسیٰ علیہ السلام نے گویا کہ ان کو احساس دلایا کہ یہ تمہارا مطالبہ کرنا بالکل بیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عالمین پہ فضیلت عطا فرمائی تو تمہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اس کے باوجود تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ٹھہراؤں، یہ بالکل غلط ہے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، وہ تمہیں برا عذاب پہنچاتے تھے۔ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْنُونَ نِسَاءَكُمْ، وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت اگلے پروگرام میں ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔